آریسه د قران ناوی د قران لکه حدیث کې شراځي خیستا مضمون دی سورۃ الرحمن لکه څنګه یا سورۃ الیاسین ته قلب وي عوامی متا لوباب فاتحه توب القران بقره ته خیمه دامه زهراوین آل عمران ته دا شریعت د قران ناوی یعنی دا تشبیه د پیتوار د حسن دا چې خسته کړی دی شړې حیران شي سیاو دیر ځای یادګیرنه کوي عجیبه صورت ده سورۃ الرحمن مکی صورت ته په ترتیب د سورۃونو د قران کریم کې 55 نزول کې رسو درات لونه دی داوا د سورۃ نفی د شرک فی البرکات هر شي کې خیر اچونکي الله دې بل څوک نشي اچولې حاصل د سورۃ درې حصے دي درې رکوګان دي او درې حصے دي اوله کې عقلیه دلایل ذکر کړي دویمه کې تخویف او دریم کې بشارت دا درې مضمون دي عورت کې په شرکی فعلی اته به تبارک اسبر په دې جوړه دي الرحمن مهربان بادشاہ علم القرآن او خود قرآن پیغمبر تا ما اوتا تا پیدا کړی دی انسان او کړی دی په بیان گویای خبرې چلو لو ماشي ورو خبرې کوي تتی ته چاړې چاړې خبرې اړې فن کې بیا ورو ماشوم سره چاړې خبرې فن کې ځکه دې چاړه نه موسم نه به موسم لګیا او سړې چې چاړې خبرې کوي نه دا په موسم باندې ورته دي د ځکه ور پورې بس کړي الله دری ته تلې مالتا یو مرګره وداوی پات هغه ملک ویل د جمعه تا او سليمان منګلاړو زه یو ورځ د تلې وېدا مو خو شو د ملا سي نشته د دې د ملا شي اما ته وای چې تا له الکل زبان د زیو کنه زه حیران داله څه څه بیا می سوچو کنه دا صورت می الله ذهن تواجو ما ای تو بی ای آلائی متقر با زمان مرگری تو چه دیده نلڑنشو دیده سووی عرص مندوری و علا کل زمان مخی و زمان ملا و غداوی لڑی صفت و باقی مینو باقی نسبایی سرالا مینو آغا بیا مرگری داگه بلا واقعیم بیان کسری دیو ساده و بینا ناکو بیو کس تیداسی کلا و کلا پردارا ماتاسی دا پیژني هغه امامتې دراغره هغه وینا ودا چې وایي متیاج کوي نو دا چې کی غرواني کوي کوواله او څه دا وایي متیاج نه په زمای امامتې وسو دا چې دی وکیا دی کوو اوس الله وین په الشمس والقبر نور اوس کوی به حسبان روان دی په حساب د الله رد دې کو صابرین وانی د الله صابری والنجم او سوری والشجر او ونی یسجدان تابداری اللہ تا سیدی کی مجھے تابداری مغا الہ دی تو مجوسو بانی رد او نجم وڑو وڑو بوٹو تم ہوئی او وڑو بوٹی والشجر او غٹ بوٹی اگرد اللہ دی تابدار یو داغوی وینا یو داغی سر فیل یو داغی حال دی دا حال تابدی چلا یا دی وسبا او اسمان رفع پورته کړی دی او وزل میزان او چې ده میزان پدې کې تول کېتل الله تدغو سرکشی مکوې په تول کې تول کتاب را لګلې د قران ترت توفی کوم امرین په قران او سنت او زانو سره واقیم الوزن او دروي وزن سبانه وزن برابر کی پینصاف و مکم ہوئی پتول کی اوزمکا وڑولی دم دپار دم اخلوق پدی کری میوی او کجوری ذات و لکبام خاندان دو غلاف غوٹھئی بیا غوٹھوی والحبوت دانی زلسی خاند بوسو ور ریحان او خوشبوئی گلو لدی خوشبوئی دی فبی ای آلائین فکم کم نعمتون ربکم فکم کم نعمتون درب دوارا درو وائے انسانان و پیریانو یو دیر زر ایدا نعمت ذکر کرده خلق کوئی تکرار دی منگو آئیو یو مانا دا خلق شرک کئی نو یو دیر سلا دلائلی پیدا پیش کرده و سڑی غرکیگی تمام و رتوئی چه غرکیگی مکو دا شرک برکت نشید تاکید دی دیم دا چه اصل کی تاسیس اولاد دا تاکید نا هر نعمت نورستو عذاب نبچ کیدل دا نعمت نعمت ورکول دا نعمت نو دا هر نعمت نورستو طبیعی علائی ذکر کول مستقل دی زان لمانه دا نو دا دی وجن تقرار کنیشتا خلق الانسان پیدا کرده اللہ انسان من سلسالین دا وچی خاورین کلف خار پشاندتی کری تکاری کری مخیم تیر شو او پیدا کرده ده جان اصل ده پیریانو جان من ماری جن من نار آغا لوگه چه ده غور روزی یعنی ده گرد ورد ماری مرج البحره نوز بمانه او که لخڑی ده غورنان پیدا کړی دی لوخړې د اورنن توروالین پکې او سوروالین پکې حاصل د باندې منکو لوخړې د اورنن د پکم نیاوځونو دراب دواړه فرشت دغه تو انسانانو ته او پیران ته درو وای تاسو رب د مشرقین دی د اوړیو د جمی رب د مغربین اوړیو د جمی فبی ای آلائی ربکما تکذبان نبکم یو نعمتونو در رب تاسو دوارا درو وائی مرج البحرین او روان دی دریابون یو مانکی گڑ وڑ روان دی دریابون روان دی دریابون یلدخیان یو بل سرم خامخ فمنددی که بردخن پردد لا یبیان زیاده نکی دا دریاب یو پبل بانی یا انسانان بانی او دا تریف دریاب نا ملغلری و باسی اللام یا هر سمک کیو بورا او بدی دا یو کوی یو شان او دا بلبل شان منس که حیل و پردان نبا کم کم نیا مزونو درب تاسی دوارا درو بوائی اوکی اللہ من هما در دوارنا نا مانا در تریخنا تغلیبا دوئی اللو اللو غٹی ملغلری والمرجان او وڑی ملغلری سو غٹی بوخی سو کوڑی فبی ای آلائی ربکما تکذبان او دی اللہ لرا کشتی دی ینه دا په اختیار شری المنشئات او چې د کړې شوی دی په دریاب کې کل عالم پشاند غرونو یا دی الله لری الجوار کیشتي المنشئات تابعدار کیشتي او چې په دریاب کې پشاند غرونو سمندر تلاشی سڑے پتہ لگی فبی ای آلائی ربکما تکذبان نبکم کم نیامتونو درب تاسی دوارا دروائی کل من آلے هر سجی پدی مخدز بکی دی پدی بانی دی فان ختمی دن کی او باقی بوی ذات درفستان چه خاون در بزرگی او در عزت دیم و دانشی ویلی چه هر سب ختم شی نور بدن بم ختم چې صرف مخ وي بدل ته څه معنی کوي او چې ذات علي نبي تعویل نشو هر تعویل خو من نه دی کا دارنګ لا د کبریا معنی کوي بخاري کې په سلطنت سره دا تعویل نه کبریا لویوالی ته اگر چې احناف د دې قائل نه دي يساله واړی د الله نه یو معنا عاجزي کوي د الله تعالی د بر دي وخت ته او هر یو کول یو من په هر اورځ او دا الله فی شانن خلق چې معنا کوي هغه صحیح معنا ورسو کو په یو حالات باندې وي دا زمنګ د فال د پر معنا دا سی هر اورز دا الله په تصرف کې ده هر اورز دا الله په تصرف کې ده کنا وای چې الله هر اورز جدا جدا په حال کې ده خو نقصان څه نه مفسد هر اورز دا الله په یو شان کې ده عجیب شان وي فبی ای آلائی ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایوها الثقلان زرده شیطان با اوزگار کم تاسو تام دا معنی صحیح دا مخین اوزگار نده امام بخاری معنی کئی حساب حساب با کم تایس را اید با ادرانو اصل معنی دار دانه چی دان دا توزگارو یعنی حساب در تکوم تاسی حساب کو وکم نعمتونو درب تاسو دوارا درو وائی ایٹ حولی در پیریانو دی سانا کتوان طاقتی ستاسی انتن خدو چو تختی در اطراف در مملکت در اللانا در اطراف در اسمانون در زبکر این اطراف در مملکت در اللانا زیلک بیا سخت ترجمه ان تن خذو چو تختی دا اطرافو دا مملکت دا اللانا فان خذو نو تختی کرده دارشی نشه تختی ریتا شی مگر پا دلیل سران کس دلیل درس روی ربی ای آلاء ربکما تکذبان لیگی پتا سبانی شوازن لنبی دور ونحاسن او لگی زیر دور لوګه د نوحا سره جوړ لوګه شواز لمبي دو نوحاس لوګه دور بیا با بدلن شيغه سنکين ديوبل بوي اي الا ربكما تكذبان وكلا چوچوي د اسمان نوشي د اسمان نوشي بد اسمان وردتن تکسول پشاند سری سرمنی تد دیحان پشاند سری سرمنی شیخ بمانه کولا پشاند بوزینی بوزینا سر سرمن یا پشاند تکسول گلاب دو بیدن او دو تون نجشی پشاند تیلو روان داشی بشی دا شي برات اذا سبا ان فطرت دا شي به ويږي فطرت دا غثير چروا هغه لروا تایت شوګن الله او اي الا ربكما تكذبان فدغ ورز لا يسالون تفوز بن شي کېرين ان ذنبي د ګنا د دين د انسانانو د پیریانو نن ولي ال يوم نختمو مهر بولګي دا د هم مثال آیات سوره قصص اتا وی ایم کې په شل تمام معنی کړل اوس ماهره کې معنی کو پدا اورس تپوس کو نشي د انسانانو او د پیریانو نه ان ځن به د ګنا دد د ګنا دد تاخير مې وکړ چې اساني تاسو پته صحیح شو فبأي آلاء ربكما تكذبان في جنده بشي مجرمان فعلاماتو ددوی نو بني ولشي دس وش ولنا ولغ دامو دخبی سر کنده بور لور کی اولتا بے اولو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو جدا جدا گور نعمت نرازی تکرار نده آزیم نو بولشی دیتا دا دوزخ هغه دی یکذبو بهل مجرمون چه درو ویل پدیز بانی مجرمانم او گردولی بشی دوزخیان یا توفون بینها او گردولی بشی دوزخیان بینها پمند جانن که پمند او بو گرمو کی سختی گرمی سوک بگرزی فرشتی بگرزی او گرزی با دی دوزخیان اللہ ملائک پمند جانن که پمند او بو گرمو کی ندن بغر کی بدی آن دیر گرمی حمیم گرمی آن اللہ تاکیب من غیر لکی دیر گرمی فبئی آلائی ربکما تکذبان آسوک شیریگی مقام ربی مخ کے من مانا کریو در پیشی درخ پلنا جنتان دو باو یعنی اللہ مابینی یاد و دردو ددنا مخید اللہ فبئی آلائی ربکو باتو کذبان خواندان بیدا باغونا افنان دسانگو والا فبئی آلائی ربکو ماتو کذبان او بی با پدی کی چینی تجریان روانی بی فبئی آلائی ربکو ماتو کذبان او با بی در لدر کن ولی تکذیب کے باغ بی در لولی گولن ولی کے جہنم نبی بچ کن ولی کے جدا جدا نعمتونا او بیا بی اللہ تذکیر کی دا نعمت می در کڑے دا می در کڑے دا می در کڑے ولی در ہو بی او پدی کی بی ہر قسم میں اونا سو جان جوڑا مت فبئی آلائی ربکو ما تکذبان تکیا بوی علا پروشن فقالینون بطائنوها استر بددوی من استبرق دا ڈبل رخمونا اکثر دا قالین لاند اتر بیکار ای گن وی بیکار اتر بیدسی دا ڈبل مفکار اتر بیسنگی مثل نشتر مثل نشتر چه بیانی کن و جنل جنتین او ٹولی بان پدواړو باغونو کې مې وی دان نږدې وژن شکول د مې وو ته ځم دې ځه بلاش کې داسې وکړه لاړ چې چکر وګورې وای حدیث کې راځي ادنا جنتی تا د دنیا پلس چند بول کین لګ دې اړې نو چې هغه دغه ځای کې شړې غر کېږي کنه وې د عقل نه مانی چلتا چندخ راغلی و در دریاب کوئی چندخ تیسر کتا کڑو ناغو ایخ کتا که گمه دوب بشی ویزو خود دا سی سمندر نرالم ناغ کوئی چندخ تو کڑی و دیتا وی دون اغٹ بئی وینا دینم غٹ ما بل جیتے بل گوشتا ویدا میخل تا نرازی نما اغلی دلی نما من نرازی سبو وای اللہ دان نزدې وی لکه حدیث کې راځي دې بدل کې پخپل ورش پدې کې به قاصرات الطرف بندون کې د نظر خاون نظر ببن کې بزان مقصورات دیو بندون کې خاون نه ببل چاته نه ګوري یا محبت ولا مخکې مون معنی کړي لم یطمس ان انسان رسیدری بنی دیو تا بندیان فخواد دی خلو خواندانون او نا پیریان یعنی بکر بین ایمات فبی ای آلائی ربکو ماتو کذبان تب ہوئے شدا یاقوت لال لے والمرجان او وڑی ملغلری دی غٹی ملغلری تب ہوئے او یا وڑی ملغلری ولی سپینواری د میران یورپ سپین جاپان ته وګوره چین ته وګوره روس ته وګوره تک سور سو غنم رنگی د چا چې څنګه خوخی الله یې غسی بوته ولی مطلب دا نشتره بدل د توحید د صحیح عقیده مگر جنت سنت استخدام او ابن کثیر دلته دا نه فبأي آلاء ربكما تكذبان اخو بيد دي دو بابننا دو نور مدهامتان تکتور دگنوالینا تکتور دگنوالینا یا تکشنا فبی ای چشینی یو زیاد شین توروالی دمالی میلان کلنی نتور کرو فبی ای آلائی ربکو ما تکذبا ویبا پدی کچینی کوارا وحنکی کوارا بوحی کوارا بینی نزدات دمالی ایسی پشار بکی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبا او پدی کی بئی میوی او کجوری او انار فبی ای آلائی ربکما تکذبان او بیو پدی جنت کی خیراتون خیستا حیسان خزی کلی مقوالا غورا خزی بئی غورا حیسان خزی خلا او کور بسنگی خیمه کی چیو گوٹ کی نو بل گوٹ بے نخکاری داشی او خیمه بدسی دمال غلری بھئی تش رنا رنا بھئی اللہ فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان حورل اللہ خیست درار بھئی مقصوراتن بن ساتل شوی بای پا خیمو کی پردخ شینا دی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان چاور تا کتلی ام ندی چالی دلی ام ندی نبی رسیدر دیوتا بندا وفاد دی خلو خاوندانو نا او نپیرین نو سکی وطو پا فخا بانی موبیل دی او کلاس دی او کلاس پیلو دی نو از موده و که ارسو بیا نکا کری علی از بللہ سمانده وقتا که این تکیا و هم کی بی علا رف رفین بقالین خوزرین شنو بانده و اب قرین حسان و علا ورقالینونا اب قری قالین حسان ورام یا اول ماناو که رف رف بالختو نبی شنا او قالینو نبی ورم فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان حضرت شیخ ببادک ولد سربختو یری خک اپلا تبارک اسم ربکم برکت والدینم ساد رب چه خاوند بزرگی او د عزت دین صورت ممتازو د نور صورتونو یو دیر سر ذکر کول فبی ای آلائی ربکما تکذبان حال جزاء الاحسان الا الاحسان او دارنگلا اگر کوئی د چینو او د باغونو او صافو بانی او سر د خون بیونی شیخ کتا بیگون دی گر بیو با اگر دا جنت بی بیانی چی چر تا بچا لی دلی نی غٹی ملغلری وڑی او اسمان پکانت وردتن کت لیخان او دارن لپیدائش دو شیطان او بوس وغیرہ